personnel de sécurité ne peut même pas pitié. Car rappelons-nous que notre chichicha a pu acquérir un renversement et une brûle quand le confinement n'a toujours pas dormi la nuit, mais que nous ne disons que de la lèche, c'est notre exécution pour vous de les conduire. Finalement, nous devons nous être sécurisés pour ce que notre chichicha est de la proclamation à l'ordre de Japonie et du Sérégien Orthodoxe. Chose chichichale de la Bible et de la langue de patriarchie. S'il prépare le carrage de vos petits attentes de l'ordre de Dieu et du biseau orthodoxe romain, biseau orléans chrétien, motoricidon historien, chinoise protestante. Pentru un ucenic al lui Hristos Domnul, acest ținut de mijloc al Europei a fost destinația propovăduirii, iar locuitorii lui, ca strâmbitorii de oaspeți. Sfântul Apostol Andrei, fratele Sfântului Apostol Petru, a devenit părintele creștinismului pentru dracul romanii orientali. Secolitare, în până astăzi, acest popor, trecut prin toate încercările istoriei, a rămas întreg și puternic, datorită unei mari și esențiale calități. Credința creștină ortodoxă, niciodată părăsită, niciodată uitată. Trecerea anilor a făcut așadar ca Biserica Românească a lui Hristos să primească recunoașterea lumii creștine. Odată cu unificarea țărilor române, Biserica Ortodoxă Română Autocefală devenea un centru ortodox de prestigiu pe harta creștinătății. Imaginea ei și poziția în plan internațional, precum și dinamica vieții bisericești, impuneau dobândirea unui statut superior. Încă din anul 1919, românii din Transilvania propuneau înființarea Patriarhiei Române. Ideea a prins contura voii în Basarabia. Pe parcursul anilor, o serie de oameni bisericii și oameni de cultură laici au făcut propuneri în acest sens când presa vremii sau în alte întrejurări. În Sfântul Sinod domina aceeași dorință, susținută de responsabilitatea arhierelilor membri. Momentul de toți așteptat al acestei schimbări a venit la 4 februarie 1925 cu privilegiul uneia din președințele Sfântului Sinod. Atunci, cu voce solemnă, episcopul Bartolomeu Stănescu al Râmnicului și Mărului Severin a citit în plen un document a cărui importanță avea să fie pregătită de istorie, actul de reființare a Patriarhiei Române. Aproape 3 săptămâni mai târziu, regele Ferdinand a emis decretul regal care confirma înființarea Patriarhiei Române. Iar la 1 noiembrie 1925, Mitropolitul Primat al României, Milan Crista, devenea de facto primul patriarh al României. Între ridicarea Mitropoliei Țării Românești la rangul de patriarhie și data entronizării primului patriarh român, au trecut aproape 9 luni. În acest regaz, ierarhii români au purtat o corespondență specială cu Patriarhia de la Constantinopol, care nu s-au opus deciziei Sfântului Sinod de la București. La 30 iulie 1925, Tomosul trimis de Patriarhul Ecumenic Vasile al II-lea devenea actul de recunoaștere a intrării noii patriarhii în scena istoriei creștine. Scrisorii ironice de felicitare primise de celelalte patriarhii și biserici autocefale surori, care și-au exprimat bucuria în Hristos pentru evenimentul major trăit de către Biserica Ortodoxă Română. Însă, dincolo de bucuria firească, momentul înființării și recunoașterii patriarhiei a fost înțeles de către toți ca start al unei noi etape de viață bisericească în România, cu mai multă demnitate, dar și cu noi și mari responsabilități. Primul patriarh român a fost Milan Crista. Era licențiat în teologie al Academiei Teologice de la Sibiu și doctor în filologie la Budapesta. Personalitatea și opera sa au însumat o carte de vizită impresionantă. Milan Crista a fost ales episcop al Paraselușului în anul 1909. La 1 decembrie 1918, zasadzie etusko polonirą, a pamięci Pawła Mara nadal emocjonalne wydała Magiunia. Prezydent Zawija Kuro, a prezydent Zawija Konstytucji i Zynci Ortodoksy Magiunia Nacjonalne. Ten sam apostol Konstytucji na czyste serce polityk elektoralny Zynciec, kardynał jest mikropolit i ma ten jeden głosu, ten nowo zasadzie, ten wybór wakantny dla Wakaryścia. Tylko inwestytury, a prezydentu zostały wszystkie organizacje funkcjonalne, aby Zynci Ortodoksy Romy. A więc zadawały instytucje fundamentalne, a prawie utilitarne, a pustynne, jak w demonstracji. Instytutu Biblii, te karabance zdradły i tłumacz i pomagnie wysoko emisjonalne. To tu na organizacja, że boli klimat, to jest Sofia Armaty, świadomy rybaki i własne. Na Paweł Pękwani o mnie było osobę było ze sieci, mikropolitów i matki Jan Krysta, a to stylikatę narodu de patriarch, a misyjci ortodoksy Romanie. A szóst z Krysta de to stylikwalajcy, patriarchom i Jan Szerny stylikata stylikata de organizare agencji ekrezjale Romanyści. A wódką tej inicjatywy będą kary jest de atencjami i a wódka inicjatywa de artykułowieniu na własne publikacje religiose, pewnie to z kreszczymi Romanyni. A postawę dla ciała pracy sukienica, siastela, albinca, dla literum trzeciej patriarchii, uniformt albinilenor. Cia trzyma wysłała sedefinem fondu centralu syna. Da syna Luis, da wyraza się krytykara palatu i patriarchalu. O inicjatywę de primo importanza post projektu katedralu do Pirinanomy. Konstruja o najmali serycznie reprezentatywę na Bukureszt, care se presupune noului statut pe care Biserica Ortodoxă Română îl dobândise ca patriarhie. Istoria acestui proiect de pipărire avea însă să fie mult mai tristă și mai îndelungată decât și-a fi imaginat și decât a sperat primul patriarh al României. Concretizarea lui urma să vină mult mai târziu, la începutul postăririi celui de-al șaselea patriarh. Patriarhul Linus a desfășurat o activitate misională fără precedent pentru ierarhii românii de până atunci. Lui îi se datorează înființarea Episcopiei Ortodoxe Române în Statele Unite și Canada și a Bisericilor Românești din Ierusalim și de la Iordan. În timpul arhiepiscopiei sale a fost intensificat dialogul interortodox, intercreștin și interreligios prin participările Patriarhiei Române la congrese de liderii și comisii de dialog. Personalitatea patriarhului Ion Crista s-a impus și pe plan politic, fiind recunoscut ca unul dintre cei mai importanți lideri naționali români, el a fost ales senator, apoi fiind de 3 ani regent al Corabiei Regale. Într-un moment foarte dificil pentru țară, în mijlocul unei puternice crize politice, între 1938 și 1939, a primit și funcția de prim-ministru, pe care a onorat-o prin demnitatea sa unanime consulă. Să și de să-l comentez, l-a găsit departe de țară, ca patriarh al Bisericii Ortodoxe Române și premier al Guvernului României. Al doilea patriarh al României a fost Nicolae Munteanu, între anii 1939 și 1948. Despre acea perioadă se poate spune că a fost una dintre cele mai grele din istoria patriarhiei române. Nicolae Munteanu a fost un om al cărții. Pentru învățarea lui a înființat 3 școli în vremea activității sale ca mitropolit al Moldovei, seminarul monahal de la Neamț, o școală pentru frații de mănăstire și un seminar de muzică bisericească. A scris și a tradus în românește din limba rusă, într-o vreme când ideologia Rusiei Nerăsărit nu era lângă o amenințare la adresa țării. Nu trebuie uitate nici traducerile Bibliei, ale Noului Testament și ale Psaltirii, toate editate de mai multe ori de cel de-al doilea patriarh. după de covașul teritorial de drept și tunelos, în anul 1940, pavilionul Chicorim a fost nevoit să se adapteze noilor provocări, iar după anul 1945, instalarea regimului comunist avea să sublimeze aproape, pentru o jumătate de veac, viața bisericii. Deși bătrânul patriarhul a mai reușit să înființeze în aceste condiții, Școala Superioară de Pictură Bisericească a reușit să primi creșterea. Pentru ierarhii mai târziu, patriarhul Nicodim a fost un model de episcop bun organizator, fiind teolog, plin de fermitate în apărarea bisericii și un mare patriot. Patriarhul Nicodim rămâne în istoria bisericii și a poporului român o figură înaltă, de verticalitate luptătoare, de demnitate înțeleaptă și de conștiință misionară, a spus mai târziu patriarhul Daniel. Lui Nicodim Munteanu i-a urmat în 1948 ceea ce avea să fie mai târziu considerat Părintele Providențial al Bisericii Române, Patriarhul Iustinian Marina. La începutul vieții sale în biserică, vocația sa nu a fost cea monahală. A fost căsătorit, dat la doi copii și a activat ca preot de mir în județul Vâlcea, timp de 21 de ani. Cu toate că a rămas văduv din tinerețe, Părintele Ioan Marina a rămas preot de mir, ocupând diferite funcții în administrația eparhiei Râmnicului. Tunderea sa în monahism a avut loc abia în anul 1945, înainte de filăpânirea sa pentru arhiereu. Sfântul Sinodul alesese episcopicar al Mitropoliei Moldovei abia cu o lună înainte. În august 1947 a devenit locțitor al tronului mitropolitar din Iași, iar în 1 iunie a fost ales mitropolit. O jumătate de an mai târziu, Marele Colegiu Electoral Bisericesc l-a ales patriar, al treilea al României. Iustinian Patriarhul a avut de înfruntat cea mai neagră perioadă a regimului comunist. În mijlocul unei lecșeri de ideologizare a feriei fără precedent, strategia Patriarhului Iustinian a fost adaptarea bisericii la noile condiții, prin respectarea principiului fundamental de a sluji pentru mântuirea credincioșilor. Biserica nu a provocat regimul comunist, dar nici nu a acceptat să fie redusă la tăcere. Biserica Ortodoxă Română a putut rezista doar pentru că Patriarhul a știut să îi îmbrace exteriorul în haine noi, păstrând interiorul neschimbat. Pentru că suverenia sunt mai intensi pe viitor, în dragătarea păcii, nu ne merge ca pe slujitorii și slujitorii altare de Domnul să muncească pe lucrurile noastre, mântând astfel pentru pace, sunt mulțumesc, a ta o fie pe Dumnezeu de slujirea lui Hristos, Domnul Păcii. Începând a fost spus odată cu noua legislație bisericească. Biserica Română avea să se conducă după un statut de organizare și funcționare obligatoriu pentru 5 mitropolii cu 13 eparhii sufragane, alături de alte 2 eparhii în diaspora. Pentru mai bună înțelegere a situației în care se găsea Biserica Ortodoxă Română, este suficient un singur exemplu. A fost nevoie de nu mai puțin de 5 ani pentru ca prima canonizare făcută în Biserica Ortodoxă Română, creșterea în rândul sfinților arhitor baierari, călugări și cuplești români, să fie acceptată de către statul patern. Decizia Sfântului Sinod în acest sens, luată în anul 1950, a fost pusă în practică abia în anul 1955. Un mare merit al Patriarhului Iustinian este și generalizarea culturilor sfinți cu moaștele la noi în țară, dintre care cei mai cunoscuți sunt Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica și Sfânta Curioasă Parascheva de la Iași. Nu mai rămâne nicio îndoială că împrejurările erau dușmănoase pentru biserică. Cu toate acestea, realizările Patriarhului Iustinian sunt incontestabile. Regimul comunist prăduia distrugerea învățământului bisericesc și desfințarea vieții monahale. Deși numărul de școli teologice a scăzut dramatic, iar unele mănăstiri au fost închise, acest patriarh a reușit să opună rezistența. i od reorganizacji symbolu tego teologii. Jak monarchia w reakcji informacji szła po tym wypilina strukturę, by nadal się z tym depokroti, które mi się wika. Propowodnila Ewangelii i Juan Czekat, jak reakcja się podnimo od tym prawa. Syna Skrytura się ta dekadzja bez służba oskim politem majątej edycji. Eleni seminariści i studenci teologii, a obudów obecały po manuale i politykę misenka. Na czele wymiar antyperiferyjne będą wokacja w sacie totale, a czy zmarł patriarcha posuwał się do uważania za nitę de asystencji socjalnej, pękną pękną z wyborów, pękną kanumę, pękną rice, czy prawdę z sektem polisa. Do każdej wymiary kultu ortodoksy, a obóz świetne protestate. Kiar panitu patriarchu jest zaodobrane tylko wystawienia na czas sens. Dacă patriarhul Justinian prinde intuiție remarcabilă, nu ar fi ales ca necropolă mănăstirea Radu Vodă din București, aceasta ar fi urmat să fie demolată de comuniști. În 1977, după 29 de ani de păstorire, cu misiunea îndeplinită, dar înfrisat de marele cutremur care a devastat multe locașuri de cult, patriarhul Justinian a trecut la Domnul. Patriarhia română rezistase comunismului, prin patriarhul ei. Urmau însă alte prigoane. Al patrulea întâi stăpător al României a fost Iustin Moisescu, pe care istoria l-a așezat în rândul patriarhilor cărturari, alături de patriarhul Nicodim Muntean. În timp ce Iustinian era un om al faptei, bun cunoscător al contextului politic și abil administrator al problemelor omului, patriarhul Iustin a fost un mare teolog, care nu a neglijat însă răspunderile administrative. Datorită lui, patriarhia română a vrea să se remarce prin apariția unei elite intelectuale teologice, continuatoare a unei prime generații interferice. Iustin Moisescu i-a datorat formarea sa teologică primului patriarh, Miron Cristian. Cu sprijinul acestuia, tânărul absolvent al seminarului de orfani de război din câmpul lui, a făcut studii la Atena și Strasbourg. Memoria excepțională, spiritul său analitic și speculativ, dar și statura sa ternă și impozantă, au făcut să fie admirat și respectat. După încheierea studiilor, a devenit profesor, întâi la seminarul Nifon din București, apoi la universitățile din Varșovia și Cernăuți, pentru ca în cele din urmă să fie transferat la Institutul Teologic Federal Universitar din București. La întâlnirile insistente ale colegilor din învățământul teologic, profesorul Moisescu a lucrat în viața monahală și, conform alegerii Sfântului Sinod, a fost hirotorit arhiereu ca mitropolit al Ardealului. Distinția sa și asumarea fără compromisuri a responsabilității de ierarh l-au recomandat apoi pentru tronul mitropolitan al Moldovei. De aici, până la alegerea sa ca patriarh, au mai trecut 20 de ani, timp în care mitropolitul Iustin a restaurat aproape 70 de biserici, a construit unele locașuri noi, a echipat 3 incumentoare clădiri la centrul eparhial și a restaurat cele mai mari și mai cunoscute mănăstiri ale Moldovei. Alegerea lui ca patriarh a avut loc în 1977. Deși ca administrator a păstorit doar 9 ani, a onorat din aventura personalității sale trotul patriarhal. Prestigiul său recunoscut în ortodoxie i-a permis, în plin regim comunist, păstrarea legăturilor cu bisericile ortodoxe suror și a dialogului cu bisericile creștine. Ca patriarh, și-a reluat Sfânta Osteneană din Moldova, contribuind la restaurarea anumeloasă mănăstiri și sfinturi. A rezistat cu îndrăjire presiunilor făcute de regimul comunist, alături din planuri megalomanice de sistematizare a capitalei, ar fi trebuit să facă victime numeroase lăcașuri pe corit. Unele nu au putut fi salvate, dar pentru altele a fost aplicată soluția translării. Printr-o procedură ingenioasă, s-a reușit mutarea efectivă a unora dintre bisericile amenințate pe distanță de câteva sute de metri, până în zonele unde lăcașurile erau ascunse de ochii nomenclaturii de partid. Acest ucenic curajos a fost refuz de a muta sediul Patriarhiei la mănăstirea Păcărești, așa cum îi ceruseră în mod explicit dictatorii care conduceau țara. Patriarhul Justin a determinat menținerea la un înalt nivel a activității editoriale, articolit în nouă ediție sinodală a Sfintei Scripturi și a publicat nenumărate manuale, cărți de cult, volume de cultură bisericească și reviste de teologie. Una dintre realizările de referință a fost ambițiosul proiect al colecției părinți și scriitori bisericești, care trebuia să conțină, conform planurilor de la început, numai puțin de 90 de volume. Din păcate, patriarhul nu a putut să-și facă visul împlinit decât în parte. A trecut la Domnul în 1946. Dușmănia pe care i-o purta regimul dictatorial a dat naștere la multe suspiciuni privitor la împrejurările mutării lui din această viață. Patriarhul Justin a murit la o vârstă când biserica avea încă nevoie de el. I-a urmat în tronul patriarhal un monah de vocație, Teoctis, al cincilea patriarh al României. Pe numele de Miran Toader, viitorul patriarh a intrat ca parte de mănăstire la Toronto, înainte de a primi 14 ani. De aici a parcurs toate etapele formării intelectuale și teologicești monahale. Studiile i-au fost întregite cu ascultările mănăstirești, iar funcțiile administrative cu slujirea sacramentală. Întâi el o diacon la București, apoi el o monah la Iași, când va fi hirotărât la Fiereu în 1950 pentru funcția de episcop vicar patriarhal. În anul 1960 este ales episcop la Arad. De aici va fi promovat pe tronul mitropolitan din Craiova, pentru ca în cele din urmă să fie ales mitropolit al Moldovei și Sucevei în anul 1977. Alegerea lui ca patriarh a avut loc în anul 1986. El este patriarhul trecerii creștinismului românesc spre etapa libertății de credință. După căderea regimului comunist, viața bisericească în România s-a văzut manifestată cu prima dată neîntrebită de nimeni după 45 de ani. În primii ani de păstorire, până la căderea totalitarismului, patriarhul Teoctis a fost martorul unor demolări și transfere de biserici chiar în capitală. Totuși, în aceeași perioadă, în restul țării, au fost construite peste 100 de lăcașe pe cult. După 1989, au fost derulate proiectele de reconstruire a multor biserici bucureștene pierdute între anii 1986-1989, și unele dintre ele așteaptă încă să fie înviate. După 1989, în cuprinsul Patriarhiei Române a prins conturi ceea ce, la moartea Cristă Tăcutului Său, poate fi numită moștenirea luminoasă a Patriarhului Teoctis, pe care actualul patriarh al României o descrie astfel. Părintele patriarh Teoctis a răspândit lumină și speranță prin multe biserici construite din temelie, prin multe canonizări de sfinți români, prin reintroducerea religiei în școlile publice, prin reintegrarea învățământului teologic în rețeaua de stat, prin reactivarea asistenței religioase a funcțiilor de calitate în unitățile militare, în spitale și în penitenciare, prin reînființarea unor centre sociale filantropice pentru persoanele defavorizate, precum și prin utilizarea de cabinete sau centre sociale medicale. Libertatea religioasă din România a fost pusă în valoare și la nivelul relațiilor internaționale ale Bisericii Ortodoxe Române. Au fost îmbunătățite întâlnirile intercreștine, vizitele liturgice și pastorale, iar sprijinul constant acordat diasporei ortodoxe române a căpătat din ce în ce mai mare pregnanță. Efectul acestei creștine intercreștine remarcabile a fost vizibil mai târziu, când sutele de parohii ortodoxe românești din Italia și Spania au fost și sunt încă găzduite de biserici romano-catolice sau ale altor confesiuni, până când vor reuși să-și construiască propria biserică. Acesta este contextul în care anul întâi 2007 aduce pe tronul eclezial de la București pe cel de-al șaselea lui Sfânt. Carta di Ciclo di Politica Patriarca Daniele. Carta di Ciclo di Politica Daniele, al centro di studi teologici, c'è l'Istituto Teologico del Grande Università di Brasilio, per fare l'auso di economia con lo studio di Ciclo. Ho un master di dottorato da Strasburgo e da Bucuresti. Per la gesta primaria, è essenziale l'etapa a formalizzare se adesso c'è all'ottimo del mondo che sono un motore spirituale e accademico per internet unito di queste migliori. Di nuovo nel 1910, dopo ottenere la titolo di accademico del dottor in teologia, Dani Pileggio Borga ha attivato a lettore dell'Istituto del Comunità di Bosse, ci professor associato alla Geneva Scipibur, in Elvezia. Nel 1912 Sciacca è entrato in monachismo con il nome del Daniele, ha avuto un canasce per l'Uberia per venerare il marito di Madrid, Cleopa e Pia. Monaco di Daniele ha costruito un preoce a costruire il consigliere patriarcale che ha rinato il motore di seguito alla chiamata da Sinocini di Cielo e Cema in alto. Per maggio 1912 ci ha costruito un archiereo che ha episcopicato l'archiepiscopio di Risciare. In același an, acesta ales în proponita următorului și Bucovinei, pentru tronul care rămăsese vacant încă de la plecarea de aici și la București a Patriarhului Teotis. Așteptările erau mari pentru că tânărul mitropolit Daniel, un teolog profund și bine instruit, dar și un recunoscut intelectual de formare occidentală, era considerat reprezentantul unui nou mod de acțiune și mărturisire în biserică. Viața religioasă din Moldova a anilor următorii s-a schimbat radical pe toate planurile. A renăscut viața monahală, au fost înființate nenumărate parohii noi și protopopiate. Au fost înființate seminarii teologice și facultate de teologie din Iași. Au fost construite sute de biserici și mănăstiri noi. Au fost consolidate și restaurate bisericile și mănăstirile vechi. Au fost organizate întâlniri internaționale, a fost dinamizat pelerinajul și s-a acordat o mare atenție activităților sociale filantropice. Au fost înființate importante instituții misionare, iar tipăriturile și comunicarea în masă au luat o amploare fără precedent. A fost înființat postul de radio Trinitas, care și-a deschis cu pași entuziași aria de emisie, precum și ziarul Lumina, primul cotidian al bisericii. Pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva de la Iași a căpătat dimensiuni impresionante. Sute de mii sau chiar milioane de oameni, dintre care mulți din străinătate, participă în fiecare an la Iași la sărbătoarea de pe 14 octombrie. Nu e de mirare că alegerea mitropolitului Daniel, ca cel de-al șaselea patriarh al României, a trezit în sufletul multora dorința ca prestigiul și dinamismul lucrării bisericii să crească. În primii trei ani de păstorire, dintre care au fost dificultăți economice notabile, prefericitul părinte patriarh Daniel a retrasat profilul unei biserici vii, misionare, conștientă de importanța ei în societate și preocupată fără întrerupere de propovăduirea Evangheliei. În acești trei ani a fost reorganizată administrația bisericească centrală. S-a acordat o mare atenție diasporei din ce în ce mai numeroasă, prin înființarea de eparhii și de parohii noi, prin alocarea unor fonduri financiare corespunzătoare nevoilor din țările respective și prin ajutare concretă financiară a unor centre eparhiale, cătoierii și parohii. O atenție mare a fost acordată românilor din Valea Timocului, ca și celorlalți români din jurul granițelor țării. A fost elaborat un nou statut pentru organizarea și funcționarea bisericii. Au fost făcute numeroase și insistente demersuri pe lângă instituțiile statului pentru a fi redobândite bunurile imobile confiscate bisericii de regimul comunist. A fost restaurată în regim de urgență vechea catedrală, precum și reședința patriarhală. Au fost tipărite ediții revizuite ale cărților de slujbă, cum să Sfânta Evanghelie și Evanghelierul, alături de lucrări de sinteză, așa cum a fost Enciclopedia Ortodoxiei Românești. Au fost inițiate noi traduceri din literatura patristică și se continuă publicarea colecției părinți și scriitori bisericești. Una dintre cele mai cunoscute realizări este înființarea cercului de presă Basilica al Patriarhiei Române, care conține postul de radio Trinitas, postul de televiziune Trinitas TV, publicațiile Lumina, agenția de știri Basilica și biroul de presă al Patriarhiei. au fost ridicate în rang numele eparhiei din cuvintul patriarhiei, au fost canonizați sfinții în întreaga țară, au fost înființate numele eparhiei noi, iar rugămintele Sfântului Sinod sunt mai numeroase decât în alte perioade, pentru că realitățile pastorale comun. Primul patriarh al României, Ion Crisă, a avut un vis pe care nu l-a văzut împlinit și pe care ceilalți patriarhi nu au reușit să-l pună în practică. Ridicarea Marii Catedrale a Mântuirii Neamului. A trebuit să treacă 85 de ani pentru ca proiectul catedralei să fie un control incontestabil. Prea fericitul Părinte Patriarh Daniel a făcut din construirea acestei catedrale unul din marile proiecte ale următorilor ani, iar în anul comacia al 2010 al autoceșpaniei și patriarhatului românesc vor începe lucrările la noua catedrală patriarhală, ca un semn de jertfă a neamului românesc pentru Dumnezeu, dar și ca semn al multelor binecuvântări primise de Dumnezeu poporului român. Deși au trecut 3 ani, Patriarhul Daniel este încă la începutul păstăririi sale. Biserica Ortodoxă Română este deschisă spre viitor. Din cuvinsul ei mai fac parte Arhiepiscopia Aradului, cu reședința la Arad. episcopia Paraselici, lui cureștiința la Paraselici și episcopia Bebei și Pulegare, cureștiința la Bela. Se estimează că peste 4 milioane de români locuiau la jumătatea anului 2010 în afara României, cu precădere în spațiul european. Aceste largi comunități românești din diaspora sunt organizate în 3 mitropolii, cu mai multe partii sufragane, o arhiepiscopie, 3 episcopii și un număr de 3 reprezentanțe ale Patriarhiei Române. Mitropolia Basarabiei cu arhiepiscopia Chișinăului. Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale, cu Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Europei Occidentale, Episcopia Ortodoxă Română a Italiei și Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei. Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale și de Nord, cu Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, și Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a celor două Americi. Episcopia Daciei Felix în Serbia. Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria. Episcopia Ortodoxă Română a Australiei și Noii Zeelande. Reprezentanța Patriarhiei Române funcționează la Ierusalim, Iordan și Nihon. În Sofia este organizată o parohie ortodoxă românească, iar la Bruxelles a fost înființată în 2009 o reprezentanță a Patriarhiei Române pe lângă instituțiile europene. În Extremul Orient, Patriarhia Română are o dependență canonică directă, două parohii în Japonia. Deși, din punct de vedere canonic, așezămintele românești din Sfântul Munte Atos depind direct de Patriarhia Ecumenică din Constantinopol, ele păstrează legături spirituale și culturale cu Patriarhia Română. Ea a fost instituită de către Patriarhul Miron Cristea Acest scris se transmiterea lui social în seama patriarhiei române, aprobată pe legea numărul 70 din 1928. El este formată dintr-o cruce cu toate brațele legale, de culoare aurie. La jumătatea celor patru brațe ale primei cruci, se formează încă o cruce, în total 4 cruci cu brațe legale, de mărime mijlocie. La capetele exterioare ale celor patru cruci mijlocii, se formează alte 12 cruci mai mici, cu brațe legale, iar numărul total al crucilor mari, mijlocii și mici este 17. Împreună cu crucea însăși, formează 18 cruci. Simbolic, cifra 1 reprezintă unitatea, iar cifra 8 reprezintă infinitul. Multiplicarea numărului de cruci dă acestei distinții caracterul de cruce infinită, simbol al dinamicii vieții bisericești în mărturisirea iubirii infinite a preasfântei femei. Acest simbol arată de asemenea că posesorul acestui insemn heraldic, adică patriarhul, este primul slujitor al comuniunii epatiilor în Patriarhia Română, păstorită de ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și este reprezentantul acesteia în Comuniunea Ortodoxă Universală. Religia este un lucru comun al disciplinelor apropiată dintre sat și biserică, a fost simțit ridicarea a numeroase capele în spitale, azile, penitenciare și unități militare, unde acordă asistență religioasă aproximativ 500 de preoți. La nivelul Patriarhiei Române, taina slujirii fratelui este coordonată de un sector de asistență socială. În fiecare eparhie și protopopiat funcționează sectoare și compartimente specializate în acest domeniu. Mănăstirile și parohiile derulează o activitate intensă de întrajutorare a celor infectați de boală și credință. Programele complexe de sprijin și ocrotire a persoanelor aflate în dificultate se derulează în centre specializate, în cabinete medicale, așezăminte pentru copii și adăposturi pentru victimele violenței domestice. În Patriarhia Română, iubirea aproape nu este doar o porună respectată, ci mai ales o vocație profund sumă. În cei 85 de ani de patriarhat, în Biserica Ortodoxă Română a fost împărită în numeroase cărți teologice și religioase. Cu toate că mai multe jumătate din această perioadă a fost dominată de restricțiile dictaturii comuniste, Biserica a putut în general să își publice cărțile de cult și manualele necesare învățământului teologic. Principala componentă care îngrijește apariția cărților de această factură este Institutul Biblic și de Misiune Ortodoxă. Înființat de Patriarhul Ion Crista, institutul a fost reorganizat la inițiativa Patriarhului Justinian Marina, care i-a și consacrat misiune. O nouă formă de organizare a fost dată de prea fericitul Părinte Daniel, care a înființat pe lângă editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă și editurile Bazilica și Trinitas. Institutul nu are ca prioritate scriturirea cărților de autor. O bună parte a articolilor sunt scrieri ale Sfinților Părinți, iar un alt segment deosebit de important este ocupat de cărțile de cult și de manualele didactice pentru seminarii și facultăți de teologie. Revistele centrale bisericești apar aici, iar lucrările recente ale teologilor români sau străini sunt și ele publicate de către Patriarhia Română. Cunoașterea credinței nu s-a limitat în România la textul teologic. Mulți dintre românii creștini ortodoxi au sperat de-a lungul vecinilor comuniste să poată vizita măcar o dată în viață locurile sfinte și mai ales Israelul și Palestina. Acest tărâm minunat, țara vieții pământești a lui Dumnezeu omul, a atras deopotrivă toate categoriile de credincioși. După 1989, marea locuință a putut fi împlinită, odată cu libera circulație a persoanelor și implicit odată cu lansarea pelerinajelor religioase organizate. Din 1992 funcționează la București Centrul de Pelerinaj al Patriarhiei Române, Sfântul Apostol Pavel, iar din 2008 a fost înființată și Agenția Bazilica Trevor. Prin intermediul lor, 10.000 de pelerini au vizitat Țara Sfântă. Sfântul Munte Athos, Grecia, Siria, Egiptul, Ucraina și Rusia, Iordania sau Capadocia sunt alte destinații care înmulțesc evlavia multor români în căutare de izboare de sfințenie. În tradiția Bisericii Ortodoxe Române, comunicarea prin tipărituri a fost de actualitate încă de la apariția tiparului. Dar modernitatea impune un ritm al comunicării accelerat și dezvoltat și prin alte mijloace decât cele ale scrisului periodic. Din acest motiv, la 27 octombrie 2007, a fost înființat la București Centrul de Presă Bazilica al Patriarhiei Române, realizat din inițiativa cu binecuvântarea și cu implicarea directă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Începuturile lui sunt însă mai vechi. În anul 1998, emitat pentru prima dată la Iași, postul de radio Trinitas al Metropoliei Moldovei și Bucovinei, iar din 2007 primise licență de emisie și postul de televiziune Trinitas TV. Tot la Iași a apărut în anul 2005 primul cotidian ortodox din România, Ziarul Lumina, iar la București funcționat în 1990, biroul de presă și relații publice al Patriarhiei Române. odată cu alegerea capatriarca metropolitului Ilaria la Moldovei și Bucovinei, cele patru organisme au funcționat la București pentru un cercul de perse extins. Lobby s-a adăugat în 2008 și Agenția de Știri Basilica. Cele cinci componente ale cercului de presă Basilica au drept obiectiv prezentarea în societate a instituțiilor, activităților și atitudinilor Bisericii Ortodoxe Române cu deschidere spre dialog și cooperare. Ele încurajează dialogul dintre credință și filozofie, știință și artă, sprijinind dezvoltarea comunităților locale, în spiritul deontologiei jurnalistice, a relatării evenimentelor și în prezentarea persoanelor și a instituțiilor. Prestanța Ortodoxiei Românești nu stă doar în forța ei numerică, ci mai ales în pregătirea propriului politic și a misiunii. Fiecare dintre patriarhii Bisericii Ortodoxe Române a întreprins în mandatul lui vizită în străinătate, care au întâlnit credința românilor de pretutindeni și au reprezentat importante cărți de vizită pentru Ortodoxia Românească. Patriarhul Miron Cristea a vizitat Țara Sfântă, iar delegații săi au participat la conferințe interortodoxe la Constantinopol și în Muntele Athos. În timpul arhipăstoririi sale au susținut la București delegația de mai multor biserici ortodoxi și creștini ai altă confesiuni. Patriarhul Miron se datorează înființarea Episcopiei Ortodoxe Române în Statele Unite și Canada, dar și construirea bisericilor românești de la Ierusalim și Iordania. Pentru o scurtă perioadă, Biserica Ortodoxă Bulgară, încă nedeclarată autocefală, primea în acei ani Sfântul și Marele Mir de la Biserica Ortodoxă Română. Patriarhul Nicodim a continuat tradiția inițiată de predecesorul său. Bun cunoscător al limbii ruse, el a participat personal sau prin delegați la mai multe întâlniri cu reprezentanții Bisericii Ortodoxe Ruse la București și la Moscova. Activitatea lui pe plan internațional a fost însă limitată de al doilea război mondial și de presiunile regimului comunist asupra bisericii. Ceea ce nu a fost realizat patriarhul Nicodim a desăvârșit succesorul său, patriarhul Justinian. Conștient de pericolele la care era expusă biserica sa în dictatura comunistă, Patriarhul Justinian a inițiat una dintre cele mai energice articoluri pe plan extern ale Patriarhiei Române. În acest fel, Patriarhul spera să obțină îndeajuns de multă vizibilitate pe plan internațional, pentru ca la intensificarea eventuală a presiunilor regimului comunist, biserica să poată supraviețui. Acest patriarh providențial și-a dedicat o bună parte din timp consolidării relațiilor cu toate bisericile ortodoxe și cu alte biserici creștine. În condițiile în care comuniștii conduceau România pe filiera sovietică, el a încercat să-și apropie Moscova prin păstrarea unor legături strânse cu Patriarhia Rusă, vizitând capitala de la Răsărit de mai multe ori. A vizitat, de asemenea, Patriarhia Ecumenică din Constantinopol, pe cum și bisericile din Bulgaria, Serbia, Georgia, Grecia, Alexandria și Ierusalim. Legăturile cu bisericile vechi orientale au fost întâlnite prin vizite la Patriarhia Armenilor de la Eșinanzin, în Etiopia, în Malabar, în India și în Biserica Coptă, Egipt. Neobositul Justinian a strâns și legăturile cu Occidentul prin vizite făcute unor biserici romano-catolice naționale, cum sunt cele din Austria, Germania și Belgia, în Biserica Vechilor Catolici și în Biserica Anglicană. La rândul lor, aceste biserici au întors vizitele Patriarhului Justinian, trimițând delegații la București. Tot în timpul celui de-al treilea patriarh, Biserica Ortodoxă Română a activat constant, în felicevici internazionale. C'è da parte la parte di altri misterici del professor Amune, Justine, ha permesso fatto falso con un presidente politico greu per immaginare. Ha minuzzato il distruggio la misterici di Amune București și chiar la catedrale și a reședinței patriarchale, patriarchul Justine a continuat linia trasată de predecesorul său, mai ales că era bine cunoscut în afara țării. Activitatea sa pe plan internațional în calitate de mitropolit al Moldovei și ulterior de patriarh a constat în conducerea a numeroase delegații ale Bisericii Ortodoxe Române. În cei doar 9 ani de patriarhat, el a întreprins peste 30 de vizite în bisericile creștine europene, în Asia sau pe continentul american. Patriarhul Teotis a avut șansa de a sparge blocada impusă bisericii de regimul comunist, odată cu evenimentele de la sfârșitul anului 1989, ca arhiereu a efectuat peste 75 de vizite irenice, pastorale și canonice în toată lumea creștină, alături de vizitele canonice și pastorale din cuprinsul țării. El a condus delegații ale Patriarhiei Române la diferite întâlniri ale organismelor bisericești internaționale, iar reciproc, toți întâi stătătorii bisericii ortodoxe sau delegații ale acestora au venit la București. Daniel a continuat tradiția inițiată de înaintașii săi. Legăturile cu bisericile ortodoxe au fost intensificate, iar cele cu organismele pan-ortodoxe, intercreștine și interreligioase, au fost păstrate la un nivel înalt de colaborare. Recunoașterea sa internațională ca teolog de elită l-a recomandat ca membru sau coordonator al majorității delegațiilor pe care Biserica Ortodoxă le-a trimis în cele mai importante centre ale Ortodoxiei. Odată cu alegerea domnului patriarhat, prea fericit părinte Daniel a efectuat o vizită ierenică la Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol, o vizită pastorală în Austria și două vizite canonice în exteriorul țării, în Franța și Spania. Prea fericirea sa a fost prezent și la alte evenimente care au marcat viața bisericilor ortodoxe în ultimii ani, așa cum au fost în înmormântarea arhiepiscopului Atenei sau în înmormântarea patriarhilor Rusiei și Serbiei. Începând cu anul întronizării sale, au fost înființate mai multe eparhii și au fost hirotăniți mai multe arhierei pentru păstrirea românilor în diaspora ortodoxă română. Noua organizare în diaspora a Bisericii Ortodoxe Române cuprinde acum și Episcopia Europei de Nord, Episcopia Italiei, Episcopia Spaniei și Portugaliei, Episcopia Australiei și Noii Zeelande și Episcopia Dacii Felix din Serbia. Ortodoxia românească a fost din totdeauna mărturii sitoare și profund fidelă în învățăturii Evangheliei și a Sfinților Părinți ai Bisericii. Aceasta nu a însemnat însă izolarea, ci deschiderea spre dialog și cooperare cu alte biserici creștine și chiar cu alte religii. Patriarhia Română a menținut o caldă și apropiată legătură cu Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol. Mulți dintre patriarhii Constantinopolului sunt cinstiți ca sfinți în Biserica Ortodoxă Română. Istoria recentă consemnează vizita la București a patriarhilor ecumenici Atenagora, Dimitrie și Bartolomeu. Cu aceste privilegiuri a fost subliniată unitatea de credință și de mărturisire existentă între Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Română. Pe plan intercreștin, relațiile Patriarhiei Române cu creștinii de oriental sunt frățești. Creștinii americani sunt și ei apropiați de ortodoxii români, datorită dialogului intens și vizitelor reciproce făcute de trei stătătorii celor două biserici de-a lungul timpului. O relație specială a fost stabilită cu creștinii catolici. Este adesea amintită vizita istorică a papei Ioan Paul al II-lea la București în 1999 la invitația Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. La rândul său, patriarhul Teotis a făcut o vizită oficială la Sfântul Scaun în anul 2002. Dialogul intercreștin în care este implicată Patriarhia Română nu exclude nici bisericile protestante. Biserica Ortodoxă Română este membra a Consiliului Mondial al Bisericilor, organism care cuprinde acum peste 350 de biserici din întreaga lume creștină. De asemenea, Biserica noastră este membra a Conferinței Bisericilor Europene. Reprezentanții Ortodoxiei Românești sunt membri ai organismelor de conducere ale celor două importante foruri de dialog interbisericesc. În anul 2007, Sibiul a fost gazda celei de-a treia adunări ecumenice europene, ceea ce a însemnat în jur de 2500 de delegații ai bisericilor și conferințelor episcopale din Europa, care au descoperit în România modul de trăire al Ortodoxiei bimilenare. La un nivel mai larg, dialogul purtat de Biserica Ortodoxă Română este extins și la dimensiunea interreligioasă. Astfel au fost purtate dialoguri cu reprezentanții iudaismului și cu cei ai islamului. Principalele teme de dialog cu aceste religii țin de specificul monoteist, dar și de valorile crucii și ale respectului pentru om ca ființă creată de Dumnezeu. Pornind de la acest temei al dialogului, a fost posibilă abordarea unor subiecte de mare actualitate, cum sunt identitatea religioasă și reconcilierea prin dialog intercultural și prin cooperare practică. În același spirit, numeroși lideri politici, dar și religioși, din România și din străinătate, șefi de stat și de guvern, miniștri, ambasadori, au fost primiți de Patriarhia României la București cu diferite prilejuri. Aniversarea celor 85 de ani de existență ai Patriarhiei Române nu înseamnă doar celebrarea anilor de viață ai unei instituții. Deși organizarea și acțiunile Bisericii Ortodoxe Române sunt deosebit de riguroase. Cei 85 de ani de patriarhat în România sunt confirmarea unei stabilități a credinței creștine ortodoxe, care, trăită și asumată de către români, a fost din totdeauna mărturisitoare a adevărurilor Evangheliei, creatoare de valori, milostivă și ospitaliere. La acest moment aniversar, Patriarhia Română știe că este purtătoarea de stindard a unor care s-a născut creștini și care nu au uitat niciodată în întreaga sa istorie să trăiască, să se recomande și să privească spre viitor.